50 people. Electronic music, when we started, was a very new thing. We'd go on festivals and there would only be two acts that were making it. It would be all rock bands or hip hop, or now it's the other way. So it's become a familiar, formalized sound. Co się zmieniło? Cóż, czasy się zmieniły. Muzyka elektroniczna ma ulokowaną pozycję, nie jest rzeczą nową. Gdzie byś nie poszedł, będzie tam setka grup i DJ-ów. Dzisiejszy wieczór to dobry przykład. Jest ich z 50. Muzyka elektroniczna, kiedy zaczynaliśmy, była bardzo nowa. Jak szliśmy na jakiś festiwal, to bywały tylko dwa występy, które się tym zajmowały. Kiedyś popularne były zespoły rockowe czy hip-hopowe. Dzisiaj jest odwrotnie. Dlatego ludzie z muzyką elektroniczną się osłuchali i wykształciła się już pewna formuła. Inną sprawą jest to, że udoskonaliły się sprzęt i technologia. Łatwiej jest robić bardziej skomplikowane rzeczy. Kiedy zaczynaliśmy, to było coś. Gigantyczne głośniki na scenie, no i autentyczny klimat. Teraz są pewne ograniczenia. Czasy się zmieniły. Mam na myśli ograniczenia dźwiękowe. Jakoś udaje mi się temu wszystkiemu dać pazur, zwłaszcza moim własnym występom. Nad niektórymi z tych rzeczy nie mam kontroli. Nie kontrolujemy poziomów dźwięku na festiwalu, ale jeżeli chodzi o nasze koncerty, to nie mam w zwyczaju iść na kompromis, więc na swój sposób jest dość podobnie, choć powiedziałbym, że jakość dźwięku dziś jest lepsza niż kiedyś. O wiele. Systemy nagłaśniające są lepsze. Dźwięk jest po prostu lepszy. Generalnie jest lepsza reprezentacja tego dźwięku. Because we don't control the level, sound levels in a festival, but I mean for our own gigs, I make it very extreme. I make it really extreme, and there's no, I don't really compromise at all. So in some ways, it's very similar. But I'd say the quality of the sound is better now than it was. Yeah, much better. Yeah. Okay. Yeah. Speakers systems are better. Sound is better. Better representation from what we do. Yeah. Okay, but do you like vinyl? Do I like vinyl? Czy lubię winyl? Lubię. Kocham nawet. Mam tysiące płyt. I love vinyl. Yeah. Yeah, I love vinyl. I have thousands of records. Yeah, but I mean, it's a different sound. Yeah, I think that it's close now, very, very, very close. Depends on. I have a lot of records from the 70s that aren't very good because they're thin. They put too much music on it, on a side because you use a limiter, so they're quiet, very quiet. And I mean, these days. The difference, headroom difference between vinyl and digital is... To inne brzmienie. Mam wiele płyt, na których dźwięk nie jest za dobry. Są za cienkie na taką ilość muzyki, którą tam upychają. Brzmienie jest ograniczone i bardzo ciche. Dzisiaj różnica w headroom audio pomiędzy winylem a kompaktem jest bardzo mała. Praktycznie nie da się jej usłyszeć. To kwestia emocjonalna. Winyl wzbudza reakcje emocjonalne. Jak się coś odtwarza na nowiutkim CDJ-u z mikserem V10, to brzmi to wszystko niesamowicie. Ale winyl też brzmi niesamowicie. Ciężko się opowiedzieć. To jak pytanie w stylu, czy perkusje elektroniczne brzmią lepiej niż prawdziwe? Albo czy są bardziej wydajne? Działasz z tym, co masz. Billie Eilish to muzyka całkowicie cyfrowa, ale produkcyjnie jest świetna. Można robić świetne cyfrowe nagrania i można robić złe nagrania winylowe. Coś za coś. Headroom Audio jest praktycznie takie samo, więc z technicznego punktu widzenia różnicy nie ma. Jak ma się w domu fantastyczny wzmacniacz czy super głośniki, można by pomyśleć, że jest, ale jak się ma naprawdę wysokiej jakości przewód audio, to lepiej nie będzie. Jak wzmacniacz jest wystarczająco dobry, to brzmienie z kompaktu nabiera pełni. Tak się nie dało w latach 90. Brzmienie było ciężkie i paskudne, ale dzisiaj już tak można. Trzeba tylko odpowiednio używać uszu. Warm, you can get warmth out of digital now. You couldn't then in the 90s, DATs and all that was harsh and nasty, and now you can. But it's all about using them. Yeah. It's all about your ears. Słyszą Państwo Neela Barnesa, czyli lidera i założyciela zespołu Leftfield, najważniejszej osoby, najważniejszego bohatera naszego dzisiejszego spotkania. Mówiliśmy przed momentem o powrocie zespołu po 8-letniej przerwie. Wskażmy może raz jeszcze te cezury. Zespół powstał w roku 1989, działał do 2002. Wtedy też pojawiły się dwa albumy. I tutaj nastąpiła przerwa między rokiem 2002 a 2010. W 2010 nastąpiła reaktywacja. Pierwszy album po reaktywacji to rok 2015. Album zatytułowany Alternative Light Source. I na kolejną pełnometrażową płytę należało czekać aż 7 lat, bowiem w 2022 pojawiła się płyta zatytułowana This is what we do. Płyta wydana już przez Majorsa, przez Virgin Music, tak więc jak można zauważyć, zmieniły się upodobania i koncepcje samego Neila Barnesa, który na wstępie w latach 90. stronił od Majorsów. Teraz jakby poszedł z nimi za rękę. Za kilkanaście minut wrócimy do rozmowy z Neilem, który opowie, co sądzi na temat tych nowych wydawnictw. Zanim jednak się pojawi, przywołał utwory z płyty Alternative Light Source, jak i z tej płyty najmłodszej This is what we do. Come on. spokojne pasmo przenoszenia. Oh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia. Thank you. mam wrażenie, że muzyka Left Field odeszła od tych swoich korzeni łączących dub, łączących regały z elektronicznym bitem, a wszystko zaczęło iść w kierunku muzyki techno, mocnej elektronicznej repetycji. Przed momentem wybrzmiał Universal Everything, czyli utwór, który promował przedostatnią płytę Left Field zatytułowaną Alternative Light Source. Wcześniej pojawił się również z tego krążka Little Fish. Przed nim z kolei sięgnąłem po najmłodszą płytę zatytułowaną This Is What We Do. Z niej pojawił się utwór Akumulator oraz Full Way Round. Czas bowiem na refleksję samego Nila na temat właśnie tych najmłodszych produkcji stworzonych po reaktywacji zespołu w roku 2010. Yeah, it's all about opinions. It was a comeback record and I agree with you that I think maybe the production on the new one is better than was on that album. It was a comeback record and there were some things on it that were better than us. Having said that, there are some quite good tracks on there. Some of the quite they grow. There's some growers. I mean, but maybe the new one is better production on it. Yeah, I think. Yeah, but sometimes that happens. You know, we were in and out of studios. We weren't in the settled. And this one was done in one place, and it was quite settled. That was not. I was going through a divorce. I don't know. My life was changing for me. So I agree that it wasn't. Some of it wasn't good. Yeah. As good as it could have been. You have to try and... Jeden powie tak, drugi tak. Z tą płytą wróciliśmy po przerwie. Ale zgodzę się z tobą, że nowy album być może jest produkcyjnie lepszy niż ten starszy. To był dla nas nowy początek i były tam pewne rzeczy, które były lepsze niż inne. Było tam parę kawałków, które lepiej brzmią, gdy się ich słucha któryś raz, ale przyznaję, że nowy album może faktycznie jest lepszy. Na pewno produkcyjnie, ale tak się zdarza. Ten album w stałości był zrobiony w jednym miejscu, na spokojnie, a z poprzednim skakaliśmy po studiach, ja przechodziłem przez rozwód, moje życie się zmieniało, więc zgodzę się, że nie był tak dobry, jak mógłby być. No ale nie można w kółko robić tego samego. Nie można się zatrzymać na powtarzaniu tego, co kiedyś się zrobiło, tylko trzeba próbować. Trzeba robić coś nowego. Czasem się nie udaje, a czasem się udaje. Do tego muzyka elektroniczna jest, jak to mawiam, warta tego. Wszyscy teraz to robią, więc jak zrobić coś, co jest na czasie? Cały czas o tym myślę i czasem to się udaje, a czasem nie. Trzeba próbować zrobić coś nowego, co nie mieści się w gatunku techno i w jego wszystkich bieżących trendach. Jak na przykład wprowadzić znowu perkusję, no i tego typu rzeczy. Namieszać trochę, wprowadzić trochę chaosu. To nie płyta do tańca. I wersja nowa, i ta z dubem jest dobra. Z obu jestem zadowolony. The first things you do, you have to try and do something different. And sometimes you fail, and sometimes you... And electronic music is like I say, everyone's doing it. Everyone's doing it now. So how do you do something that's relevant? So all the time I'm trying to think of things that are relevant. And sometimes you get it right, and sometimes you don't. I mean, the Accumulator and tracks like that are an attempt to do something new that isn't following techno, all the trends of techno that are going on at the moment. Trying to use percussion again and stuff like that and get back, you know, try and mess it up, create a little bit of chaos in there. Because it's not a dance record. But think, you know, but in terms of, you know, but there were some great, I mean, the new record, I think, is, and the dub version as well, they're good. Well, I'm pleased with them. Okay. Thank you so much. You're welcome. Hi, this is Neil from Left Field, and listening to Michael on Troika. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia,

Africa Shucks, czyli potężny ukłon w stronę Afryki Bambaty. Legendy hip-hopu, legendy turntablizmu i osoby, która miała potężny wpływ na kulturę płyty winylowej. Sięgam po, jak pewnie Państwo zauważyli, teraz po te utwory z XX wieku, bowiem mam wrażenie, że w Polsce jakimś niesłychanym przypadkiem left field bardzo mocno zakorzenił się wśród osób zorientowanych na muzykę elektroniczną i połączył tych, którzy kochają elektronikę, kochają techno, breakbeat, z tymi, którzy fascynują się znacznie innymi rytmami, czyli myślę tutaj o dubie, myślę o regałach. Te wszystkie style kumulował w sobie zespół left field w XX wieku. Teraz się to trochę zmieniło. Owszem, można wyczuć na tych dwóch płytach z tego wieku elementy breakbeatu i elementy dubu, ale to już nie są te korzenne klimaty, które pojawiały się w XX wieku. Na zakończenie jeszcze jeden utwór left field, a że zespół przeszedł typową drogę, jeśli chodzi o publikację maxi singli i o publikację epek i remiksów, to właśnie sięgnę po remix znajdujący się właśnie na maxi singlu tego bardzo znanego utworu, który pojawił się w audycji Release the Pressure. Proponuję Release 2. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Serdecznie zapraszam na cykl Przyjaciel Dźwięk, który zostanie nadany we wtorek o godzinie 10:30. Kłaniam się Państwu nisko. Mówił Michał Margański i zachęcam do powtórnego odsłuchania audycji z naszych stron internetowych. Dobranoc. Hi, this is Neil from Left Field and listening to Michael on Troika. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Our rockers crow. Crow.